मांडुशाक्य वृद्धारण्य उपनिषद चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर एक विशेष भारती आ गई थी, जो याज्ञवल्क्य जी जो जनक को कहते हैं तुम इतने साधन से युक्त हो, तुम वृंदारण्य को पूज्य हो, समाज में पूज्य हो, लौकिक धन भी है, आढ्य भी है, तुम्हारे पास राजा हो और होते हुए और अधीत वेद हो, शास्त्र पढ़ लिखे हो, वेद का ज्ञान है और उक्ता उपनिषद का रहा, आचार्यों ने सड़ा से आचार्यों ने उपनिषद ज्ञान कराया भी है, रहस्य का नाम मान प्रज्ञा आदि नाम से बताया भी है, इतो विमुच्यवान ये शरीर छोटे के बाद यहां से मुक्त होते हुए कोक अभिषेष कहां जाओगे, ऐसा कहा। जनक ने कहा ना हम तद भगवान वेद यत्र गमिष्यामि, जहां मुझे जाना मुझे पता नहीं, अपने अज्ञान दिखाया है। तो इसका अर्थ को गमी से पूछा गया गंतव्य स्थान के बारे में पूछा सिद्धांत के माध्यम से, किंतु भरत प्रपंच कहते हैं गंतव्य में नहीं गति के लिए पूछा गया, गमन के लिए कैसे जाओगे, गंतव्य स्थान को नहीं पूछा गति को पूछा, ये भरत प्रपंच का कहना है। उनकी व्याख्या आरंभ करते बात सिद्धांत व्याख्या हो गई। अन्य गति विवक्षार्थ मुने प्रश्न प्रत्यक्षते बात कहा था, अन्य जो है ना अन्य माने भरत प्रपंच जो है गति विवक्षा के लिए मुनि का प्रश्न है जनक के प्रति, वो गमिष्यसि प्रश्न गति को लेकर के है, अन्य लोग माने भरत प्रपंच जारी ऐसा कहते था। टीका है इसके गति विवक्षार्थम माने क्या है, जनकम प्रति ब्रह्म प्राप्ति मार्गम भक्तिमय अर्थ है गति, गति विवक्षा का अर्थ ही है क्या, जनक के प्रति ब्रह्म प्राप्ति का जो मार्ग है वो बताने के लिए याज्ञवल्क्य पूछते हैं को गमिष्यसि ऐसा कहते हैं। को का अर्थ है किससे होता ही नहीं, असली बात यह है कहां होता है कहां जाओगे, अर्थ को बोले कहां शब्द भी अर्थ में होता है किंतु वो गति मानते हैं, ये कह रहा है आगे परोक्तम किमिति तम प्रति गतिर्वक्तव्य तस्य ब्रह्मवित्वात् तत्प्राप्ति मार्ग मार्ग अवगतेरपि संभवात् इति आशंका, सिद्धांत की ओर से एक शंका उठा दिया जाए, शंका यह है किमिति तम प्रति मैं जनकम प्रति गतिर्वक्तव्य, किस लिए जनक के प्रति गति कहना है, मार्ग क्यों बताना जनक के लिए, तस्य ब्रह्मवित्वात् जनक ब्रह्मवित्ता है इसलिए तत्प्राप्ति मार्ग अवगत है उसको ले, उसके प्राप्ति का मार्ग भी जानता ही हो, गतिरपि संभवात वो भी संभव है उसके जन्म के पास, क्यों गति बताना ये प्रश्न आया, तो उत्तर देते हैं साक्षात इत्यादि शब्द से कहते हैं साक्षात ब्रह्मविद अपि ऐसा नात्मा नात्मा तो गतिविद नृपः, ठीक है साक्षात ब्रह्मविद्ता होने पर भी यही न आत्मा आप तो गतिविद नृपः, आत्मा प्राप्ति के लिए गति नहीं जानता, गंतव्य स्थान को जानता है किंतु गमन को नहीं जानता कैसे जाना है, इसलिए यहां गति संबंधी प्रश्न का याज्ञवल्क्य जी ने यह कहना चाहते हैं। परोक्तम प्रश्नाक्षेपम उत्थापयति, परोक्त पूर्वादि ने कहा था प्रश्न उसमें आक्षेप कहते हैं, सिद्धांत आक्षेप करते हैं परमात्मा ही इत्यादि शब्दों से कहा था, अरे बाबा परमात्मा पर गंतव्य परमात्मा विधान, यदि जनक परमात्मा का वेत्ता है ब्रह्मवेत्ता है तो उसका गमन क्या है, परमात्मा ही है तो अन्य गति की बात ही नहीं है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भगवती है, यदि परमात्मा को जानते हैं जनक तो परमात्मा वित्ता के लिए क्या है, परमात्मा ही प्राप्त होना है, परमात्मा ही गंतव्य परमात्मा विधान मनुष्य सिद्धांत को शंका, परमात्मा ही प्राप्त है गंतव्य वही है, अथका संशय सतेरह, इसलिए यहां संशय क्या है, गति संबंधी संशय क्या है, यहां स माने जनक तेन एवं नियुज्यते तेन माने याज्ञवल्क्य ना इस प्रकार से नियुक्त, कहां जाओगे करके कैसे प्रश्न किया जाता है, परमात्मा व्यक्ता तो परमात्मा का प्राप्त होता है, फिर गति संबंधी प्रश्न कैसे कर सकते याज्ञवल्क्य, सिद्धांत की ओर से शंका उठाई तो भक्ति प्रबंधक कहते हैं अथ इति एवं सति, अथ शब्द आया वहां तो अथ शब्द का अर्थ एवं सति है वहां, अथ का संशय अथ शब्द आया अथ माने एवं सति ऐसा होने पर स शब्दों राजा विषय स शब्द आया हुआ है वार्तिक में उसका अर्थ राजा विषय का स नियुक्त कैसे नियुज्यते कहा, तेन इति मुनिना, तेन माने मुनि, मुनि के द्वारा कैसे नियुक्त किया जाता है, कहां जाओगे करके कैसे पूछा जाता है, ये सिद्धांत गौर से शंका की। तो तदीयम परिहारम आह भरती प्रपंच उसका खंडन करते हैं, गति इत्यादि शब्द से कहा है, गति शब्द से कहा, गतिर न विदिता तस्य तामस तस्मै विवक्षति, ये कहते हैं गति न विदिता, जनक ने गति को नहीं जाना, गंतव्य को जाना हुआ है, परमात्मा को जानता है जनक, किंतु गति नहीं जानता कैसे पहुंचना है, साधन पता नहीं, इसलिए तस्य तस्य माने परमात्मा, गति न विदिता, परमात्मा संबंधी गति नहीं जानता, कैसे जाना है जनक नहीं जानता, तस्य शब्द से परमात्मा, परमात्मा के गति नहीं जानता, ताम माने गतिम स तस्मै विवक्षति, माने स माने याज्ञ बल कर तस्मै जनक, जनक के लिए विवक्षा भुक्त इच्छति विवक्षति, कहना चाहते हैं ये कहा, ठीक है। उक्तम ही कहा ही, भरत प्रपंच वर्ष कह रहे हैं, उक्तम ही यज जनको वेद तत्व, ब्रह्म तत्व को जानता है जनक, तत्व माने परमात्मा तत्व, जनको वेद तत्व न तत्प्रतिपत्त मार्गम, उस परमात्मा प्राप्ति के लिए मार्ग नहीं जानता, वो रास्ता नहीं जानता, परमात्मा को जानता है उसके प्राप्ति के लिए मार्ग नहीं जानता। सतु माने मार्ग तो तद दर्शन है ना, परिशोध्य माने गति के ज्ञान के द्वारा ही परिशोध्य होगा, परिशोधन होगा किसका, मार्ग का, मार्ग नहीं जानता हो, मार्ग का शोधन किससे होगा, गति के माध्यम से, गति ज्ञान के द्वारा किस तरह जाना है, गति ज्ञान के द्वारा मार्ग शुद्ध हो गति, ऐसा कहा है कहते हैं। गतिर विवक्षित आचेत सही उचित सिद्धांत कहते भाई, यदि गति विवक्षित है यहां, गति के बारे में प्रश्न विवक्षित, वही कहना चाहिए फिर उच्चतम किम प्रश्न है ना, फिर प्रश्न से क्या लेना है, कहां जाओगे करके प्रको गमी से प्रश्न क्यों है, गति सीधा बोलना चाहिए यदि गति विवक्षित हो तो, सिद्धांत की ओर से कहा तो भक्ति प्रबंध कर एवं कहा, एवं अर्थम उपदघातम एवं च सकृतवान मुनि कहा, इसलिए तो उपदघात किया ये, तुम देखो इतना माने वृंदारक हो, आट्य हो, अदित वेद हो और उत्पोपनिषद हो, इतने साधन से युक्त हो तो, होते हुए इतना होते हुए आगे कहां, ये शरीर से मुक्त होने पर कहां जाओगे, शरीर छूटने पर कहां जाओगे, साधन तुम्हारे पास है कहां जाओगे, ऐसा प्रश्न, इसलिए एक एवं इत्यादि कहा, इसके लिए उपोदघात किया है सबके सब बात है, गति बताने के लिए पूर्वोक्त बात सब उपोदघात है, कौन बात माने वृंदार का आढ़ अधित वेद उक्तोपनिषद का इतो विपचमान को विशेष इत्यादि जो है ना, गति के लिए ही उपोदघात किया है ये सारे बात है, ये कहते हैं भरती प्रमुख एवं अर्थम, इसलिए तो उपोदघातम एवं सकृतवान मुनि, इस प्रकार का उपोदघात किया मुनि ने, ठीक है कहते हैं, गति कथनार्थम को गमिष्यसि एवं पृष्ठवान इतना एवं प्राण, गति कथन के लिए गति बताना है वहां, इसलिए गमन के लिए क्रिया के लिए ही को गमिष्यसि एवं पृष्ठवान, कहां जाओगे शरीर से मुक्त होने पर, ये पूछा, यही अर्थ है उसका, मार्गम वक्तुम उपोदघात प्रश्न इति इति अयुक्तम, सिद्धांत की ओर से बोलते हैं, शंका करते हैं, मार्ग को कहने के लिए उपोदघात संबंधी प्रश्न नहीं है, ये जो प्रश्न किया ना तुम, वृंदारक हो, आट्य हो, अदित वेद हो, उक्तोपनिषद कहो और यहां से मुक्त होने शरीर से मुक्त हो, इतो विमुचवान को गमिष्यसि, ये मार्ग कथन के लिए नहीं, मार्गम वक्तुम उपोदघात प्रश्न इति अयुक्तम, ये ठीक नहीं है मार्ग कथन के लिए, क्यों, इंदोह इत्यादि प्रज्वलन आगे द्वितीय मंत्र तृतीय मंत्र में आएगा, इंदोह इत्यादि मंत्र आएगा, मतलब जागृत अवस्था में इंधन नाम होता है परमात्मा का नाम क्या होता है, इंदी दीप्त धातु होता है, प्रकाश अर्थ होता है, प्रकाश वाला होता है, विषय प्रकाश करने वाला जागृत अवस्था में, ऐसा नाम आएगा आगे इंदो अभय इत्यादि, प्रतिवचन है, उत्तर जब देंगे आगे याज्ञवल्क्य जी, ये प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने कहां जाना है, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से तुरी में पहुंचाना है, गंतव्य को स्थान बताना है, तो जागृत काल में इंध नाम बोल के, इंद माने इंद होते हुए लोग में इंद्र कहते हैं करके बोलेंगे, तो परोक्ष प्रिय होते हैं लोग, अपरोक्ष द्वेष करने वाले होते हैं, इसलिए इंद्र शब्द से बोला जाता है, किंतु है इंध है ऐसा आएगा आगे, तो ये मार्ग वक्तुम उपोदघात प्रश्न अयुक्तम, सिद्धांतिक वर्ष कहा कि मार्ग बतलाने के उपोदघात संबंधी प्रश्न नहीं है, ठीक नहीं है, क्यों, इंदोह इत्यादि प्रज्वलन गति अनिर्देशा, आगे जो मंत्र में देखते हैं इंदोह आदि मंत्र आएगा वहां आगे, तो वहां पर गति का उपदेश नहीं है, केवल गंतव्य के उपदेश है, किसका है? जो प्राप्त ब्रह्म उसका उपदेश है, मार्ग का कथन नहीं है, वह गति नहीं। इति आशंक सिद्धांतिक ओर से ऐसा शंका करे तो भर्ती प्रबंध कहते हैं नहीं श्रुतौ यद्यपि नहीं तस्याम श्रुयते गति तो होगा यत्याम श्रुतौ, ये जो वृत्तांत कह रहे श्रुति में यत्याम श्रुतौ इस श्रुति में यद्यपि गति चोदना न श्रूयते, गति संबंधी प्रश्न यहां नहीं है, इस श्रुति का नहीं है। तथापि गति रेवेयम उत्तरत्र स्फुटम हितत कहा, फिर भी गति संबंधी प्रश्न है, यद्यपि श्रुति में गति संबंधी प्रश्न नहीं दिखता, फिर भी गति संबंधी प्रश्न के आगे प्रश्न होगा, क्यों? इसी में आगे तृतीय कांडिका में आएगा, तृतीय मंत्र में आएगा, माने या ऐसा हृदय हृदयाद ऊर्ध्वा नाड्य इत्यादि आएगा वहां, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं शैव पृच्छमान इत्यत्र हेतु मह, श्रुति में यद्यपि नहीं है फिर भी वही पूछना योग्य तो वही गति है, यहां भरती प्रबंध का कहना है, हेतु बता दें उत्तरत्र स्फुटमी तथा, तो गति जो है ना आगे स्पष्ट होने वाला है, किस शब्द से होना है, तो कहते हैं या ऐसा हृदय ऊर्ध्वा नाट्य उच्चरती इत्यादि शब्द है, तृतीय कंडिका में है, तो हृदय से ऊपर की तरफ निकले हुए जो नाड़ियां हैं उसी नाड़ी से जाता है करके आएगा आगे, ऐसा आएगा तो माने वहां क्या स्वप्न अवस्था में जाता है करके कहना के लिए है, ये कहना चाहते हैं। या ऐसा जो ये हृदयाद ऊर्ध्वा हृदय से ऊपर नाड्य उच्चरती नाड़ी ऊपर जाती है, जो हितानाम की नाड़ी सारे शरीर में फैली हुई है, बोलना चाहते हैं इसके लिए है। इत्यत्र गतिपत्र से स्पष्टत्वाद, गति का कथन स्पष्ट है वहां, इसलिए मार्ग संबंधी प्रश्न है यहां को गशेषिता, ये भर्ती प्रवृत्ति का है। नाहम इत्यादि वाक्य से परोक्तम अर्थम आह नाहम तद भगवान वेद यत्र गमिष्यामी, ये जो है ना ये उत्तर वाक्य जनक का, मैं जानता नहीं प्रभो कहां जाना है मुझे पता नहीं, कहां जाऊंगा पता नहीं, जो है इसका परोक्तम अर्थम आह माने भर्ती प्रबंध का जो विषय है ना वो किस अर्थ लेते हैं, नाहम तद भगवान वेद यत्र गमिष्यामी परोक्तम ने भर्ती प्रबंध है पर वो कहते हैं गति इत्यादि शब्द से कहा इसको, गति विज्ञान वैकल्या परमात्म विदो प्रसव न जाने को गमिष्यामी कथम वा इति अब्रमण निर्पक, गति का विज्ञान का अभाव होने से गंतव्य का ज्ञान है गति का विज्ञान है इसलिए कहां जाना मुझे पता नहीं, ऐसे जनक बोलते हैं यहां, मार्ग का पता नहीं है, गंतव्य स्थान है अमुक स्थान में जाना है पता है, क्योंकि कैसे जाना कहां से जाना पता नहीं, ठीक है। गति विज्ञान वैकल्यात गति विज्ञान के अभाव होने से, जनक में गति विज्ञान नहीं है गंतव्य का ज्ञान है, गति विज्ञान वैकल्यात परमात्मा विद अपि असौ, परमात्मा वेत्ता होने पर असौ जनक, वो जो जनक जो है ना गति विज्ञान के अभाव होने से, परमात्मा यदि भी परमात्मा वेत्ता है फिर भी न जाने को विषय में बोल रहा है, कहां जाना मुझे पता नहीं है, बोल रहे जनक गति विज्ञान के अभाव होने के कारण को गमिष्यामी कथम बा किस प्रकार जाना है भी पता नहीं, इति अब्रवित निर्पर राजा ने ऐसा कहा, यह भक्ति प्रवृत्ति का है। ठीक है, यथा हो जैसे कहते हैं जानन अपि परमात्मान, राजा जनक जो है ना परमात्मा को जानते हुए भी जानन अपि परमात्मान दर्शन मार्ग से परोक्षत्वा रहा, परमात्मा तो अपरोक्ष हो रखा है जानते हैं, किंतु जाने का जो मार्ग है परमात्मा प्राप्त करने का मार्ग ये है परोक्ष है अपरोक्ष नहीं है, मार्ग का पता नहीं है परोक्षत्वाद एक परपक्ष में उपसंहार, यहां तक भर्ती प्रबंध पक्ष हो गया, अब इसका उपसंहार करते हैं। अब आरती में कहा इति व्याचक्षरे केचित ग्रंथ में तो महाधिया, महाबुद्धिमान माने महामूर्ख, साहित्य की भाषा ऐसी होती है, ऐसे महाबुद्धिमान लोग ऐसी व्याख्या करते हैं, गति संबंधी प्रश्न है या कहना चाहते हैं है गंतव्य संबंधी प्रश्न है कि तो गति संबंधी प्रश्न मानते हैं। इति व्याचक्षते केचित केचित भक्ति प्रपंचादि है ग्रंथम एतम ग्रंथम, इस ग्रंथ को ऐसा महाधीय महाबुद्धिमान लोग ऐसी व्याख्या करते हैं कहा। ठीक है, श्रुतेर अनुपत्तिर व गति प्रश्न कल्पना नाद्य इत्या, सिद्धांत पूछते हैं भाई जो गति की कल्पना जो करते हो तुम, गति संबंधी प्रश्न की कल्पना है उसमें श्रुति है या गति के बिना परमात्मा प्राप्त नहीं होता अनुपत्ति है अर्थापत्ति, यदि गति नहीं है तो परमात्मा प्राप्त नहीं, इसलिए गति की कल्पना अथवा कोई श्रुति है, कहते दोनों नहीं सिद्धांत ही बोले, दो में से एक होना पड़ेगा, या तो गति होना चाहिए क्या, या तो उसको श्रुति होना चाहिए या अर्थापत्ति आना चाहिए, माने गति के बिना परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए गति कहा। दो में से एक होना पड़ेगा, किंतु पहला वाला पक्ष तो हो नहीं सकता। पहला वाला कौन है? श्रुति। परमात्मा वेत्ता परमात्मा को प्राप्त होता है, इसमें गति की चर्चा नहीं है, श्रुति में कहीं भी नहीं है। वो तो परमात्मा रूपी हो जाता, कहां जाना उसने? दत्त से प्राण उत्क्रामंती अत्र संवर्णियंती वाली बात है यहां, तो वो तो कहीं जाना आना होता ही नहीं उसका, स्थिति है। तो श्रुति तो है ही नहीं उसमें, यही कहते हैं। श्रुतेर अनुपत्तिर वा, सिद्धांत पूछ रहे हैं इसमें श्रुति है अथवा अनुपत्ति है? अनुपत्ति माने गति के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए गति की कल्पना, अर्थापत्ति। दो में से क्या है? तो कहते हैं गति कल्पना नाद्य इत्या, पहला वाला तो होने सकता, श्रुति कहते हैं। श्रुति अक्षरानुसार नायमाथो बलते, कहा श्रुति के अक्षर के अनुसार, जैसे श्रुति के शब्द आया शब्दावली है उसके अनुसार ये विषय आता नहीं, गति संबंधी प्रश्न है दिखता नहीं है। ठीक है, कहते हैं को गमिष्यामी, को गमिष्यसि वाक्यम अत्र परामृश्यते, अत्र पद है ना यहां, ये जो श्रुति अक्षरानुसारेण नायम अर्थो अत्र लभ्यते, तो अत्र पद के क्या लेना है? को गमिष्यामी को लेना, को गमिष्यसि ये वाक्य को लेना, को गमिष्यसि ये जो वाक्य देखते हैं तो वहां पर श्रुति के अक्षर घटता नहीं कि कोई गति संबंधी प्रश्न हो, यही है। को गमिष्यसि इति वाक्यम अत्र इति परामर्श, अत्र शब्द के द्वारा को गमिष्यसि वाक्य को परामर्श संबंध किया जाता है। को गमिष्यसि पूछते समय में गति संबंधी प्रश्न नहीं है, कहां जाओगे ये प्रश्न है, क्या है किससे कैसे जाओगे ये प्रश्न नहीं है, कहां जाओगे, को माने कहां, सप्तमी है वो, तो ऐसी स्थिति है। तो ब्रह्मविद गंतव्यम ब्रह्म राजा जानाति, ब्रह्मविद्ता का जो गंतव्य स्थान होता है ब्रह्म होता है, क्या होता है? ब्रह्मविद ब्रह्म ही होगी, ब्रह्मविद्ता जो होगा उसका गंतव्य जो होगा ब्रह्म ही है। राजा जानाति, राजा जानता है इतनी बात, ब्रह्मविद्ता का गंतव्य ब्रह्म ही, राजा को ज्ञान है इतना जानाति। अतः तत्प्रश्न अनुपत्ति, इसलिए उसके प्रश्न नहीं होना चाहिए, पूर्वादि ये बोल रहे हैं माने गंतव्य संबंधी प्रश्न नहीं होगा, भद्र प्रवृत्त कर रहे हैं, ब्रह्मवेत्ता का गंतव्य ब्रह्म होता है इतना राजा जानते हैं, इसे गंतव्य संबंधी प्रश्न नहीं होना चाहिए। या जो प्रश्न किया को का विषय ही गति संबंधी है, उनका कहना यही है। अनुपत्तिर गति प्रश्न यदि द्वितीयम, यह द्वितीय पक्ष ही है, अनुपत्ति है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को ही होता है, राजा इतना ज्ञान है तो गंतव्य संबंधी प्रश्न हो नहीं सकता, इसलिए परिचय से आ जाएगा, क्या आएगा, गति संबंधी प्रश्न है। यह शंका करके उत्तर देते हैं सिद्धांत, कहते हैं ब्रह्म इत्यादि कहा, ब्रह्म वित्ते तुराग्यो मिति नोपलभा महे, कहा राजा के ब्रह्मवेत्ता होने में वर्तमान में ऐसा कोई प्रमाण हम प्राप्त नहीं करते, सिद्धांत कहते हैं ब्रह्मवेत्ता नहीं है अभी राजा, ब्रह्मवेत्ता होने में प्रमाण नहीं मिलता, क्यों आगे उनको अनुसादिमाम ऐसे इत्यादि बोल रहे हैं, ब्रह्मवेत्ता होते तो क्यों बोलते हो, फिर उपदेश करो कह रहे हैं, आसन से उठ करके माने उनके पास पहुंच करके शिष्य भाव से जाकर कहते मुझे उपदेश करो बोल रहे, इसका मतलब ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। ब्रह्मवित्ते तु ये कहा, ब्रह्मवेत्ता होने में तो राज्ञो अश्य राज्ञः मितिम न उपलभाव है, मिति माने प्रमाण, प्रमाण नहीं प्राप्त करते हैं, अभी ब्रह्मवेत्ता नहीं राजा। वो तो माने इन्होंने कहा, वो तो ऊपर उन्होंने कहा था, ये भक्ति प्रबंध ने कहा था, गंतव्य संबंधी देखता नहीं वो, गति संबंधी पूछता है वो, यही कहा था सिद्धांत में। हाँ वो तो उत्तर में कहते हैं, वो राजा उत्तर में बोलेंगे आगे, उत्तर में कहे ना हम तत् भगवान को गमिष्याम, उनको दिखता है सभी माने आत्मस्वरूप दिखता है इसलिए बोलते हैं, उत्तर वाक्य में प्रश्न में नहीं है, वो जो उत्तर दे रहे हैं राजा जनक उसमें है, गंतव्य स्थान नहीं दिखता उनको, कहना है। अच्छा पूर्व ब्राह्मण वेत्र प्रमाण विद्यास, पूर्वादि का था पूर्व ब्राह्मण प्रमाण है इसमें, माने गंतव्य संबंधी प्रश्न है, गति संबंधी है, माने पूर्व ब्राह्मण जो सदाचार्य ब्राह्मण वही प्रमाण है, कहा ग्रंथे इत्यादि, कहा ग्रंथे नानंतरे यस्मात आत्मज्ञान में समीरितम, ये कहते हैं सिद्धांत कह रहे हैं अनंतरे ग्रंथे पूर्व ग्रंथ में समीप वाली जो ग्रंथ था उसमें परमात्मा यस्मात आत्मज्ञान में समीरितम, वहां आत्मज्ञान ही कहा हुआ है, आत्मज्ञान यही हुआ है, गति संबंधी प्रश्न नहीं है कहा। ठीक है, प्रथम श्रुति अक्षरानुरोध है ना गति प्रश्न, गति प्रश्न ऐसे दे रहे हैं श्रुति के शब्दावली के अनुरोध के द्वारा गति संबंधी प्रश्न की अशुद्धि कैसे है। भारतीय प्रबंध कर रहे हैं भारतीय प्रबंध पक्ष गति संबंधी प्रश्न है ये को गविशेषी सिद्धांत कर नहीं गंतव्य संबंधी प्रश्न है, इसी की झगड़ा है। प्रथम श्रुति श्रुति अक्षरानुरोध है ना गति प्रश्न असिद्धि, गति संबंधी प्रश्न की असिद्धि कैसे होगी। वाक्य शेषा तद उपत्य कर वाक्य शेष के द्वारा वो सिद्ध हो जाता है, गति संबंधी प्रश्न सिद्ध हो जाता है। तद उपपत्ति मान गति उपपत्ति उक्तत्वाद हमने पहले बोल दिया वाक्य शेष है या ऐसा हृदय उद्वा नाड्य इत्यादि वाक्य शेष है आसंख्य गत्यर्थ इत्यादि सिद्धांत कहा। गत्यर्थ हो नाभि प्रश्न व गमिष्यसि लक्षण कहा, गत्यर्थक प्रश्न नहीं है ये, को गमिष्यसि जो प्रश्न किया है वह गत्यर्थक नहीं है ये सिद्धांत कहा। ठीक है, अपि च शब्द अवधारण है, गत्यर्थो नापि च प्रश्न में अपि भी है च भी है, किसके लिए अवधारण के लिए, गत्यर्थ नहीं व प्रश्न ही अर्थ हो जाएगा, अपि शब्द और च शब्द अवधारण के लिए है, एवकार के अर्थ में है। ठीक है, गत्यर्थो नापि च प्रश्न में जो अपि और च शब्द दो हैं ये अवधारण के लिए है बोल दिया। उक्तम अर्थम अक्षरानुसार योजती जो बताएगा गति संबंधी प्रश्न नहीं आई है, गंतव्य संबंधी इसी को शब्दावली के आधार पर स्पष्टीकरण करते हैं, कहा गंतव्यम इत्यादि बोलते हैं, गंतव्यम पृछते अस्मात् न पृछिष्ठा गति कहते हैं, पूछना इसका गति नहीं है, गंतव्य को पूछा जाता है, या किसको को कभी शेष के द्वारा गंतव्य स्थान के विषय पूछा है। ब्रह्मात्मा और ऐक्यम श्रुतम यही है, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य सुनाई पड़ा है, तद विरोधा यदि गंतव्य हुआ माने यदि अतिरिक्त होगा तो विरोध आएगा, तद विरोधात तद विषय गति अनुपत्तिश्च, और वो ब्रह्म प्राप्ति विषय गति होना भी संभव नहीं है, कमर भी नहीं है क्यों, ऐक्य है जीवात्मा परमात्मा दोनों की कह रहे हैं। ब्रह्मात्मा और ऐक्यम श्रुतम, जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य सुनाई पड़ा है तत्वशी आदि के द्वारा श्रुतम, तद विरोधात उसके विरोध होने से, ऐक्य का विरोध होने से तद विषय माने ब्रह्मात्मा विषय गति अनुपत्य से गति होने सकती है, यदि भिन्न हो तो गति होगी, क्रिया करके पहुंचेगा वहां व्यक्ति, क्रिया कारक तो होना पड़ेगा, गति ले कारक जाने वाला व्यक्ति होना पड़ेगा और क्रिया होनी पड़ेगी तब पहुंचेगा गंतव्य में, किंतु जीवात्मा परमात्मा का अभेद सुनाई पड़ रहा है तो गति इसलिए नहीं हो सकती, न गति प्रश्न उपत्ति इत्यादि, इसलिए गति संबंधी प्रश्न यहां घटता नहीं है। ठीक है, यद इत्यादि कहा है यहां, यद साक्षात यद साक्षात दिद्युपक्रम या आत्मेत्युपसंभृत कहा, पूर्व ब्राह्मण में जो है ना ऐसा कहा था तृतीय अध्याय में एक पंचम ब्राह्मण था वो बहुल ब्राह्मण था, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरा, तो ब्रह्म और आत्मा को एक कर दिया है, समानाधिकरण है वहां, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्व प्रथमांत प्रथमांत समानाधिकरण है, आत्मा और ब्रह्म में अवैध दिखाया हुआ है श्रुति से, इसलिए यहां गति संबंधी बातें नहीं हो सकती है, माने वो आत्मा प्राप्य आत्मा को जानते कि नहीं जानते प्रश्न में ये तात्पर्य है, गंतव्य संबंधी प्रश्न यही है। ब्रह्मणो अन्यच्चेत अस्ति, यदि ब्रह्म से भिन्न कोई हो तब गति होगी, ब्रह्मणो अन्यच्चेत अस्ति तस्य तरी तादात्म्य विरुद्धम, तो फिर क्या होगा, पूर्वादि पूछ रहा है यदि ब्रह्म से अन्य कोई व्यक्ति है उस स्थिति में क्या होगा, उसका तादात्म्य नहीं होगा, भिन्न व्यक्ति भिन्न कभी नहीं हो सकता, जो दूसरा व्यक्ति है दूसरे के साथ एक कभी हो नहीं सकता, ब्रह्मणो अन्य चेत अस्ति, यदि ब्रह्म से अन्य कोई वस्तु है तो तस्य तरी तादात्म्य विरुद्ध, फिर उसका उस वस्तु का ब्रह्म के साथ में तादात्म्य विरुद्ध होगा, क्यों, स्थितस्य नष्टस्य वा माने जीवित रहते हुए अथवा मृत्यु के बाद अन्य व्यक्ति अन्य हो नहीं सकता, स्थितस्य नष्टस्य वा माने तादात्म्य हो नहीं सकता, माने जीवित हो अथवा मृत हो चुका फिर भी अन्य अन्य नहीं हो सकता, अन्य से अन्य तो अयोगा स्थित से नष्ट सेवा अन्य से अन्य तो अयोगा, अन्य व्यक्ति अन्य हो नहीं सकता, तद कथम ब्रह्मणी गति अनुपत्ति, इसलिए ब्रह्म में गति की अनुपत्ति कैसे, जीव है ब्रह्म में पहुंचेगा, इस सिद्धांत कहा उन्होंने कहा भरत प्रबंध ने कहा उसके उत्तर में कहते हैं गति इत्यादि शब्द से कहते हैं गतिगंतव्य गंत्रादेर ओत प्रोतात्म वर्तमान ब्रह्मात्मने समाप्तत्वाद गति का परमात्मन गति। देखो जो गति क्रिया है गंतव्य जो विषय है और गंता आदि जितने भी मानते हैं सब परमात्मा में ओतप्रोत है, परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। गति भी परमात्मा, गंता भी परमात्मा, गंतव्य भी परमात्मा, यही है। गति गंतव्य गंत्रादेर माने गति गंतव्य पदार्थ, गति पदार्थ और गंता पदार्थ, तीनों के तीनों माने जाने वाला, जाने के साधन और प्राप्य स्थान, तीनों के तीनों। ओत प्रोतात्म वर्तमान वो परमात्मा में ओतप्रोत रूप से है, माने जैसे घट आदि मिट्टी में ओतप्रोत है, इस प्रकार उससे अतिरिक्त है ही नहीं तीनों के तीनों। ब्रह्मात्मा ने समाप्तत्वाद, तीनों का समाप्ति कहां हो जाती ब्रह्मात्मा में, इसलिए समाप्तत्वाद गति का परमात्मा ने उपस्थित में परमात्मा में कैसे गति होगी, इस सिद्धांत ने कहा गति होना संभव नहीं है, जाना संभव नहीं है। ओतप्रोत रूपेण ब्रह्मणि सर्वस्य समाप्ति यदिदम सर्वम अपसु इत्यादि न उत्तम सार दे। ओतप्रोत रूप से सबके सब ब्रह्म में जो समाप्ति दिखाया था अक्षर ब्राह्मण में, कुछ गार्गी ब्राह्मण में था और कुछ अक्षर ब्राह्मण जाके पूरा किया था सबके किस में, तो उस अक्षर में सबके सब ओतप्रोत है करके कहा था। माने ये सारी पृथ्वी आदि किस में, जल में, जल कहा है वहां वायु में कहा था, वायु किस में आकाश में, और आकाश माने अव्याकृत आकाश, और अव्याकृत आकाश किस में परमात्मा में, ऐसा दिया था अक्षर कहा था, तो याद दिलाते हैं। अवदेश इत्यादि कहा है, अवदेश पृथ्वी कृष्ण ये कहा, जो सारी पृथ्वी जल देश वाली है माने जल जल रूप है, वो ऐसा दिखाया था। जल निकालेगी तो पृथ्वी नाम की वस्तु नहीं होती, वो कारण है वो। तेजो तेजो देश में था तथा जलम, और जल किस में उत्प्रोत है, तेज में, तो कारण दिखाया था। वायु देश में तथा तेजो, और तेज क्या है, वायु देश में है, वायु रूप है वो, और वियत देशो निलो खेला कहा था, और अनिल माने वायु जो है ना आकाश देश वाला है, आकाश में कल्पित है वो। इस प्रकार अखिल स्वार्थ देश परार्थ हो स्वप्न दर्शन बद, अखिल जितने भी वस्तु है ना स्व अर्थ देश, अपना जो प्रयोजन वाला देश है, इनका प्रयोजन क्या, कारण में प्रयोजन होता है कार्य का, परार्थ है, परार्थ है सारे पदार्थ अपने लिए नहीं, ये गृह बना हुआ है गृह के लिए नहीं, गृह मालिक के लिए है, परार्थ होते हैं सब, बाह्य विषय जितने भी होते हैं अन्य किसी के लिए होते हैं, इसलिए स्वार्थ देश में आत्मदेश में सब, यही कहा था। ठीक है, भूतानाम ओतप्रोत भावे न नवसी परिवसाने भी, पूर्वादि कहता है चलो जल का लय पृथ्वी का लय जल में, जल का लय वायु में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, तो हो गया ये भूतों का पंचभूतों का। भूतानाम ओतप्रोत भावे न नवसी परिवसाने भी, भूतों का माने पृथ्वी आदि भूतों का ओतप्रोत भाव से आकाश में परिवसान समाप्ति होने पर भी, आकाश रूप हो गए विचार दृष्टि से जाने पर, ऐसा होने पर भी कथम ब्रह्मणी गति अभाव, फिर भी गति अभाव ब्रह्म में कैसे गति हो जाएगी, फिर भी यहां तो ये सुना ना अवदेश आप पृथ्वी इत्यादि करके जल आदि को कहां लाए बताया, आकाश में बता दिया आखिर में, इतना होने पर भी ब्रह्म में गति का अभाव कैसे, प्रश्न उठा तो उत्तर देते स्वार्थ देश परार्थ और था, जो बाह्य विषय होता है ना आत्मा के लिए होता है, उस आत्मा के बिना बाह्य विषय होता ही नहीं है, सुषुप्ति में कोई विषय नहीं, अभी आया आत्मा से निकला हुआ आत्मा में है, आत्मा भी है। स्वप्नाख्य दर्शन कहां देखा, जो विषय होते हैं आत्मदेश वाला होता है, कहां देखा, स्वप्न में देखा, स्वप्न दृष्टा अकेला है और कोई है नहीं, वहां सारा नदी है, पृथ्वी है, सारी धरती, पहाड़, पर्वत, जंगल आदि सब दिखाई पड़ते हैं, तो वो दृष्टा से अतिरिक्त नहीं हो, यही है स्वप्नाख्य दर्शन है, जो स्वप्नात्मक दर्शन होता है ना वहां। दृश्य से दृष्टुर अविद्या उत्थान से, जो दृश्य पदार्थ जो होता है ना दृष्टा के अविद्या से उत्पन्न है, दृष्टा का अज्ञान, स्वप्न दृष्टा का जो अज्ञान है उससे उत्पन्न है वो, तद अतिरिक्त अभाव, वो दृष्टा से अतिरिक्त है ही नहीं वो पदार्थ, स्वप्न दृष्टा ही है सारे पदार्थ, जो जागृत में खाली आता है कोई पदार्थ लेके नहीं आता, जाते समय अकेले गया था स्वप्न में, जाते समय कोई पूछा ही नहीं था उसके पास, अकेला गया और लौटता है तो अकेला ही आता है वो पदार्थ, यदि स्वप्न के पदार्थ हो या तो साथ आना चाहिए या ले जाना चाहिए, ले गया भी नहीं लाया भी नहीं, और स्वप्न दृष्टा ही उस रूप में दिख रहा था अज्ञान के कारण, एक स्थिति है। एक स्वप्नाख्य दर्शन है, जो जागृत दर्शन नहीं सुषुप्ति स्वप्न नाम के जो दर्शन है अवस्था है उसमें दृश्यस्य जो दृश्य वस्तु होते हैं वहां द्रष्टुर अविद्या उत्थस्य, दृष्टा के अज्ञान से उत्पन्न है सारे पदार्थ वहां, तद अतिरिक्त अभाव दृष्टा से अतिरिक्त है जो पदार्थ अभाव अभाववत जैसे दृष्टांत है इसलिए अतो यतो तस्मिन न गति इत्यर्थ इसी कारण से अतो अनात्मा प्रतिचि कल्पित है, इससे कैसे तो अनात्म पदार्थ आत्मा में कल्पित है ये सिद्ध होता है। जैसे स्वप्न में देखा है जितने भी विषय होते हैं दृष्टा में कल्पित है, इसी प्रकार प्रतिचि मैंने आत्मा ने इस आत्मा में अनात्म पदार्थ कल्पित है। अतो अधिष्ठान आत्ममात्र से जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान कौन है, अधिष्ठान आत्ममात्र से तद्रूपत्व, जो मान ये जो विषयों के जो अधिष्ठान होता है आत्मा है विषय रूप ये आत्मा ही है आत्मा मात्र ही है एक न नित्य मुक्त परस्मिन गति होता है करते, इसलिए नित्य मुक्त जो परमात्मा है उसमें गति होना संभव नहीं सिद्धांत होता है। श्रुति विरोधाच तस्मिन गति, श्रुति का भी विरोध है उसमें गति मानने पर, परमात्मा में यदि गति मानेंगे गति विषय प्रश्न मानेंगे तो श्रुति का विरोध है। क्या विरोध है श्रुति का, तो कहा ब्रह्मैव इत्यादि, ब्रह्मैव सन आपनोति ब्रह्मेति वचनम स्फुट का, ब्रह्मैव सन ब्रह्मापनोति ऐसा आया है, ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म प्राप्त करता है, भिन्न वस्तु भिन्न होगा नहीं, पहले भी ब्रह्म ही है वो, अज्ञान के कारण अब्रह्मत्व की भ्रांति थी वो ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति कर दी, पहले भी ब्रह्म ही था ब्रह्म ही हुआ, यह स्थिति होती है। यदि गति मानेंगे तो विरोध होगा स्थिति का, वो तो ब्रह्म ही है, जाकर के पाना नहीं है, यही ब्रह्म भाव होना है उसको। प्रत्येक ब्रह्मणि गति अयोगे हेत्वंत्र भाव, उस प्रत्येक आत्मा में गति होना संभव नहीं है। इसमें अन्य हेतु भी देते हैं, क्रिया इत्यादि कहा, क्रियाकारक भेदे ही गति सर्वत्र दृश्यते, जहां क्रिया और कारक आदि का भेद हो तब गति होता है, माने जाने वाला हो, गमन क्रिया हो, गंतव्य देश हो, तब यहां गति की बातें आती है। कहीं जाना है, कोई जाएगा साधन से जाएगा, माने ज्ञान से जाएगा, पाद से जाएगा, कुछ साधन होगा तो गति की क्रिया तब होगी, माने गंतादि व्यक्ति हो तो यही कहते हैं। क्रियाकारक भेद ही कहा, क्रियाकारक में भेद होने पर माने क्रिया अलग है कारक अलग है यदि स्थिति हो, जाने वाला अलग है क्रिया उसमें होती हो ऐसी स्थिति हो तब गति सर्वत्र दृश्यते, गति वही देखी जाती है जहां क्रिया और कारक में भेद हो, दृश्यते गंतव्य आत्मनि कुतः क्रियाकारक संभव, जो गंतव्य आत्मा है या बाहर जाना नहीं है आत्मा में है तो कैसे क्रियाकारक संभव होगा, अपने स्वरूप में न कारक बन पाएगा न क्रिया बन पाएगी, इसलिए गति क्रिया संभव नहीं था। दृष्टेर अभिगाम द्योतनार्थ ये शब्द देखा जाता है, क्या देखा जाता है, क्रियाकारक भेद होने पर गति देखी जाती है, इसके अविरुद्ध कथन के लिए ही लगाया बात, अभिगाम माने सम्मत अर्थ कहने के लिए, अविरुद्ध कहने के लिए कहा ठीक है। न तस्य इत्यादि ना गति, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समुपनीते सूत्र है, ठीक है, न तस्य इत्यादि ना गति निषेधाच, ये श्रुति में गति का निषेध करती है, क्या आत्म प्राप्ति के लिए कहीं जाता है ऐसे बोलती नहीं है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती गति निषेधाच, न तस्मिन गति परमात्मा नहीं न गति, परमात्मा में गति संभव नहीं है, नैव इत्यादि कहा इसको, नैव अत्र गतिरस्ति ते पष्टम आगम शासनम, नैवात्र गति अस्ति इसमें कोई गति नहीं है, तब तक से प्राण उत्क्रामंती आदि स्मृति बोलती है, नैवात्र गति अस्ति थी इसमें कोई गति नहीं, आत्मा में कोई गति नहीं है, गमन क्रिया नहीं थी, पष्टम आगम शासनम स्पष्ट है, ये वेद वाक्य स्पष्ट है, उपदेश स्पष्ट है, कहा ठीक है, इदम सर्वम यदयम आत्मा ब्रह्मैव वेदम सर्वम इत्यादि स्मृति विरोधाच न प्रत्येगात्मनि गति, ये भी और भी हेतु देते हैं, आत्मा में गति संभव नहीं है, माने कोई भी व्यक्ति अपने से भिन्न में जाएगा अपने आप में कैसे जाएगा, या प्राप्य और प्रापक एक ही वस्तु है या भेद नहीं है, किंच इदम सर्वम यदम आत्मा, ये छांदो की स्मृति है, ये सब के सब आत्मा ही तो है, माने सब विवर्त है, आत्मा ही अधिष्ठान है, इदम सर्वम ये सब के सब आत्मा ही, आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं, रज्जु में जैसे सर्पादी दिख रहे रज्जु ही है उसे अतिरिक्त है ही नहीं, इस प्रकार आत्मा में कल्पित जगत आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं, इदम सर्वम यदम आत्मा ब्रह्म वेदम सर्वम आता है, ब्रह्म इदम सर्वम, ये श्रुति है, ये सबके सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, मानी विवर्तवाद को लेकर के बोल रही है, ब्रह्म वेदम सर्व इत्यादि श्रुति विरोध आच इत्यादि श्रुति के विरोध होने पर भी, विरोध होने से भी न ब्रह्मात्मा में गति, ब्रह्म रूप आत्मा में गति होना संभव नहीं है, इसलिए गति विषय प्रश्न नहीं समझना, ये कहा एक सर्वम इत्यादि शब्द से कहा देगा, सर्वम आत्माइव ब्रह्मैव तथा च श्रुति साधनम, श्रुति का उपदेश यही है, सर्वम आत्माइव सर्वम ब्रह्मैव इत्यादि, ये सबके सब ब्रह्म ही है, सबके सब आत्मा ही है, श्रुति का उपदेश ऐसा है। किंच ब्रह्मात्मन और अज्ञानमेव व्यवधानम तच्च ज्ञानात् अपनीयते तत्कुतो गति। देखो ब्रह्म के अन्यत्र हो और जीवात्मा अन्यत्र हो तो जाकर के प्राप्त करना होगा, किंतु यहां पर व्यवधान इतना ही है, जीवात्मा परमात्मा के बीच में अज्ञान बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं है, आना जाना कुछ भी नहीं है, माने अपने को मान्यता बदली हुई मैं जीव हूं करके, किसके कारण? अज्ञान के कारण, उस अज्ञान के द्वारा अज्ञान हटाना, इतना ही काम है वहां, तो गति कहां है यहां, यही कह रहे हैं। किंच ब्रह्मात्मा और अज्ञान में व्यवधान, जीवात्मा परमात्मा में क्या व्यवधान है? अज्ञान ही व्यवधान है, कोई देश आदि का व्यवधान तो है ही नहीं, जाना पड़े ऐसा नहीं है, अज्ञान व्यवधान है। तच्च माने जो अज्ञान है वो, तत् माने अज्ञानम, ज्ञानात अपनीयते, ज्ञान के द्वारा हटाया जाता है उसको, किसके द्वारा? अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो गया, अज्ञान हट गए, तत् कुतो अत्र गति, फिर यहां परमात्मा में गति कैसे? क्यों, कोई देश विशेष में तो है ही नहीं परमात्मा, वहां जाना है यहां से, ऐसा तो है ही नहीं, तो गति कैसे? तमो बात रही, कहा एक बात कहा था, तमो मात्रातिरेकेण व्यवधानानंतरम न च, कहा केवल अज्ञान मात्र व्यवधान है, अन्य व्यवधान है ही नहीं, यदि देशादि का व्यवधान होता तब गति की कल्पना होती, भिन्न देश में परमात्मा होता, भिन्न देश में जीवात्मा होता तो गति की कल्पना होती, किंतु यहां तो केवल तमो मात्र व्यवधान है, अज्ञान मात्र व्यवधान है, देशादि का व्यवधान है ही नहीं, तमो मात्र तिरेकेण व्यवधानानंतरम न च, अन्य व्यवधान नहीं है, न तो अन्य व्यवधान अंतरम, अन्य व्यवधान नहीं है, यस्माद अस्ति ततो मुक्ति, जैसे और कोई व्यवधान न होने से ततो मुक्त हो नात्मनो गति, से मुक्ति में, आत्मा की मुक्ति में गति की कल्पना नहीं करनी चाहिए, गति है ही नहीं, अज्ञान मात्र व्यवधान है, अज्ञान हटाओ बस हो गया। ठीक है, कहा भर्ती प्रपंच पक्ष निराकृत है, अब तक भर्ती प्रपंच पक्ष का खंडन कर रहे थे सिद्धांति, अब स्वपक्षम अनुवर्तयन, अब अपना पक्ष का ही अनुवर्तन करते हुए, अनुसरण करते हुए, इतः इत्यादि वाक्यार्थम उक्तम अनुवादे, इतः मुच्यमान को गमिष्यसि, यही वाक्य है, इसी का अर्थ अनुवाद करते हैं, पहले कहा हुआ है सिद्धांत है तो उसी का अनुवाद करते हैं, कहा अध्यात्मादि इत्यादि कहा था, एक अध्यात्मादि परिच्छेदाद यथोक्त उपासनाश्रयात, पूर्वोक्त उपासना के द्वारा, जो षडाचार्य ब्राह्मण जो बागवै ब्रह्मादि उपासना की है उस उपासना के द्वारा अध्यात्मादि परीक्षेद से मुक्त हो गया है, जो व्यक्ति अध्यात्म अधिभूत अध्यय तीनों परीक्षेद से मुक्त है, स्थिति है, पर किसी के घेरे में नहीं है, माने अध्यात्म के घेरे में नहीं, अधिभूत के घेरे में नहीं, अधिदैव के घेरे में नहीं, जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है, अध्यात्मादि परिच्छेदात यथोक्त उपासनाश्रय, पूर्वोक्त जो उपासना के आश्रय लेने से ऐसा ऐसी स्थिति में पहुंचा है, होने से विमुच्यमान उन उपासनाओं के माध्यम से तीनों परिच्छेद से मुक्त होते हुए, वह इतस्तम गमिष्यसि बद आशुमे, कहां तुम जाओगे, ये तीनों परिच्छेद से रहित होने के बाद में कहां जाओगे, मुझे शीघ्र बताओ उस बात को, ऐसा याज्ञ बल्कि जी ने पूछा, जनक को यही कहते हैं, ठीक है, निसंदिग्धम उत्तरम श्रोतु सुखकरम दर्शयतु आशु शब्द कहते, याज्ञ बल्कि जी संदेह रहित उत्तर सुनना चाहते हैं, किस जनक से, संदिग्ध उत्तर में असंदिग्ध उत्तर सुनने के लिए आशु शब्द लगा दिया, क्या लगा दिया, आशु का शीघ्र होता है, कार्तिक में आशु लगाया है, निसंदिग्धम उत्तरम श्रोतु, तो श्रोता का जो उत्तर होगा ना निसंदिग्ध होना चाहिए, सुखकरम श्रोता के लिए जो उत्तर निसंदिग्ध होने पर श्रोता के लिए सुखकर होता है, ये कहने का आशु शब्द से कहा, प्रत्युक्तम आदत्य उत्तर वाक्य के बोलते हैं, कहा नाहम, जनक कहते हैं नाहम तद भगवान वेद यत्र गमिष्यामि, हे भगवान मैं उसको नहीं जानता हूं जहां मैं जाऊंगा, क्यों ऐसा बोलते हैं जनक जी, कहते हैं ताम व्याचष्टे, उसी को व्याख्या करते हैं, क्यों मेरे जाने का संभव नहीं, कैसे जाऊं कहने का तात्पर्य वह है कैसा है। देवता वर्तमान ना हम तद भगवान वेद इत्यादि ना हम तद भगवान वेद यत्र यास्याम्यतः परम अतः परम, ये शरीर से मुक्त होने पर अतः परम यत्र यास्यामि ना हम तद भगवान, जहां मैं जाऊंगा ऐसे मैं जानता नहीं। क्यों टीका भी कहते हैं ताम व्याचस्त, उसी की व्याख्या करते हैं कैसे देवता वर्तमान आना हम गंतव्यम वेद भी किंचन, देवताओं की उपासना के माध्यम से मैं मुझे गंतव्य नहीं दिखता, गंतव्य पदार्थ नहीं दिखता। कहा देवता वर्तमान आना हम गंतव्य वेद भी किंचन, उपासना के माध्यम से गंतव्य मुझे नहीं दिखता। ठीक है बोलते हैं तद उपास्य द्वारा देवता वर्तमान आने उसकी उपासना के माध्यम से गंतव्य पदार्थ मुझे नहीं दिख रहा है, वो तो तत्त लोकादि होंगे देवताओं की उपासना से, आत्मा तो उनके द्वारा मुझे गंतव्य नहीं दिख रहा है। ठीक है तदुक्ता में तो कस्मान न बुद्धि से कहते हैं वो तो बता दिया था गंतव्य स्थान, फिर क्यों नहीं जानते हो। तत्र कहा देवता वाप्ति मात्र भी प्राप्तवान अहम, देवताओं की उपासना देवताओं की प्राप्ति होती है, मैंने सुना आपसे, ब्रह्म प्राप्ति तो सुना नहीं है, ब्रह्म प्राप्ति नहीं सुना, क्या सुना, देवताओं की उपासना से देवता की प्राप्ति आपसे सुना मैं, ये कहते हैं जनक जी। देवता अवाप्ति मात्रम ही, देवता की प्राप्ति मात्र ही त्वत्त प्राग श्रुत, त्वत्त मैंने तो आपसे तुम्हारे से प्राग अहम श्रुतवान, पहले मैंने सुना है, मैंने ब्रह्म प्राप्ति तो नहीं सुना। ठीक है भवता तावन्नाथ सुक्त होता, आपने यही कहा था देवताओं की उपासना से देवता बनता, देवो भूतान देवान अत्यधि बोला हुआ है, यही तो है ना आपने कहा। हाँ देवताओं की उपासना ब्रह्म प्राप्ति बोला नहीं आपने, देवताओं की प्राप्त कहा, देवो भूत देवान अत्यधि कहा था, भवता आपके द्वारा तावन मात्र सुक्त इतने मात्र कहा, देवता की प्राप्ति कहा है देवता की उपासना से, ही शब्द आप जो बात में ही लगाया इसके लिए है। ठीक है तद अतिरिक्तम अति परंपराया उपास्य फलम ब्रह्मा ब्रह्मत्वाख्यम मया विवक्षितम, याज्ञवल्क्य जी कहे कि भाई उससे अतिरिक्त भी मेरी विवक्षित है, देवता की उपासना से अतिरिक्त भी है क्या, ब्रह्म प्राप्ति भी है। याज्ञवल्क्य जी बोले तद अतिरिक्तम देवता प्राप्ति से, देवता प्राप्ति के अतिरिक्त भी परंपराया उपास्य फल, उपासना का फल परंपरा से हो जाएगा, ब्रह्म प्राप्ति भी कहना चाहे ब्रह्मत्वाख्यम ब्रह्मरूप फल हो जाता है, मया विवक्षित मेरे द्वारा विवक्षित है, ये शंका करी याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर देते हैं नातः कहते हैं जनक से ना तो गंतव्यम वेद किंचन, नहीं गंतव्य वस्तु कोई जानता नहीं यहां, ये जनक जी ने कहा ये बता दिया। कहते अभिप्राय बिना उक्तिम, बिना उक्तिम अति गंभीरम वस्तु दुर्ज्ञान, केवल अभिप्राय किसी के अभिप्राय मात्र से अति जो गंभीर वस्तु सूक्ष्म वस्तु है उसको जानना संभव नहीं होता, दुर्ज्ञान होता है, अभिप्राय स्पष्ट होना चाहिए, परंपरा से होता तो कैसे होता ब्रह्म प्राप्ति, स्पष्ट होना चाहिए जो अभिप्राय आपका अभिप्राय है ना, आपके अभिप्राय मैं क्या समझूंगा, स्पष्ट वाणी होना चाहिए, क्यों वस्तु अति गंभीर है सूक्ष्म है उसको जानना संभव नहीं होता, अभिप्राय मात्र यही कहना है, अभिप्राय मात्र बिना उक्ति बिना कथन शब्द के द्वारा कथन किए बिना अभिप्राय मात्र से अति गंभीरम वस्तु दुर्ज्ञान, जो अति सूक्ष्म वस्तु है गंभीर वस्तु है उसको जानना मुश्किल होता है, इसलिए अभिप्राय वाली बात मत कीजिए, स्पष्ट बताइए मैंने कहाँ जाना है, ये जनक जी ने कहा, ये बात ठीक हो गई। अब भाष्य टीका आदि शुरू से करना है, जनक वह वैदेह इत्यादि है। ठीक है हमें कहते हैं पूर्वस्मिन ब्राह्मणे कांचित उपासना ज्ञान साधन उतारने, पूर्व ब्राह्मण में सदाचार्य ब्राह्मण में कुछ उपासनाएं कही गई, मान छह उपासनाएं बताइए वहां, बागवई ब्रह्म आदि इत्यादि, प्राणोवई ब्रह्म चक्षुरिप्रद इत्यादि, ज्ञान साधनानि उक्तानि ज्ञान के साधन है, ये उपासना करने से क्या होगा अंतकर्म शुद्धि होगी, अंतकर्म शुद्धि से जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान होगा उसे मोक्ष होगा, परंपरा से साधन है परंपरा से बताइए। इदानीं ब्राह्मण तैर ज्ञेयस्य, अब कहते हैं उन उपासनाओं के द्वारा जो परंपरा से ज्ञेय ब्रह्म होगा, परंपरा से साधन है ज्ञान के साधन है, ज्ञान के साधन है तो ब्रह्म प्राप्ति के साधन है, तैर उन उपासनाओं के द्वारा ज्ञेयस्य जो ज्ञेय ब्रह्म है ना उसका जागरादि द्वारा जागृत स्वप्न सुसुप्ति के माध्यम से उसी ब्रह्म को दिखाना है, ऐसा दिखाना। पहले तो परंपरा से ब्रह्म प्राप्ति के साधन बताए, अब साक्ष माने इसके माध्यम से जागर आदि के माध्यम से हमें परंपरा ही आना है। जागृत का कथन करेंगे, स्वप्न कथन करेंगे, सुषुप्ति करेंगे, आगे आत्मा की कथन नेति नेति के द्वारा बोलेंगे द्वारा ज्ञानार्थ उसी ब्रह्म का ज्ञान के लिए। ब्राह्मणांतर में बता रहे थे दूसरा ब्राह्मण कौन है, पूर्ज ब्राह्मण, इसका अवतरण देते हैं। ये कहा हुआ है टिप्पणी तीन और चार की है, हो गया। अच्छा भाष्य में कहते हैं जनकोह वैदेह, ये तो मंत्र का प्रतीक है, लिखते हैं भाष्य में यस्मात् सविशेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि जानाति। याज्ञवल्क्य जो है ना विशेषण के सहित सारे ब्रह्म को जानते हैं। बागवै ब्रह्म विशेषण क्या था वहां, आयतन और प्रतिष्ठा, बाघ ब्रह्म के आयतन प्रतिष्ठा और उपनिषद नाम इत्यादि नाम आदि, तो सारे के सारे विशेषणों के सहित सर्वाणि ब्रह्माणि जान, सारे ब्रह्म छह प्रकार की ब्रह्म की चर्चा हुई पूर्व में सदाचार्य ब्राह्मण में, ब्रह्माणी छह प्रकार के जो ब्रह्म कहा गया सबको जानते हैं याज्ञवल्क्य के। इसलिए याज्ञवल्क्य क्या जनक जी कुर्सी से उठते हैं, यही है, बहुत बड़े विद्वान है इसलिए कुर्सी से उठते हैं आप, ये कहना चाहते हैं। यस्मात् सविशेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि जानाति याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य सब जानते हैं विशेषणों के सहित सारे ब्रह्म। माने उन्होंने तत्त आचार्य ने एक एक बोला था किंतु तीन तीन विशेषण और लगाते हैं सब में, छह पर्याय जानते हैं। तस्मात आचार्य का तो हिंदुआ जनक, इसलिए जनक क्या करते हैं ये बड़े विद्वान है ऐसा मान करके अपने आचार्य बना, उनमें भी था मैं आचार्य होकर अभिमान था, ज्ञानोपदेष्टा हूं अभिमान था, उसको त्याग करके आचार्य तत्व में जो क लगा हुआ है कुछ सीधे सूत्र से कम प्रत्यय हुआ है निंदार्थ ऐसा है, अपने को हीन समझ करके मैं छोटा हूं समझ करके पहली कुर्सी बैठे थे। इसलिए हितवा जनक आचार्य का तो हितवा जनक कुर्चा माने आसन विशेषात उठाएगा, कुर्चा माने कोई आसन विशेष में बैठे थे उससे उठ करके उठकर उठाया। उप समीपम अब सर्पण कहते उप माने समीपम, उप उपाप सर्पण है, उप माने समीप जाते हुए आगे बल्कि पास जाते हुए पादयोर निपतम इतर से माने उपसर्प पैर में गिरते हुए कहते हैं मांस आदि इत्यादि बोलते हैं कहा बल्कि अनुमास आदि मुझे आप उपदेश करें ऐसा जनक जी कहते हैं कहा। आचार्य का तुम हित एक नंबर टिप्पणी कहा कुत्सितम ज्ञानित्व अभिमानित्व, कुत्सित माने क्या है ज्ञानित्व अभिमानित्व, ज्ञानी का अभिमान था उनमें मैं ज्ञानी हूं ब्रह्मवेत्ता हूं करके अभिमान था, किंतु वास्तव में ब्रह्मवेत्ता थे नहीं, क्यों ब्रह्मवेत्ता होते थे एक अंश का ज्ञान लेके बैठे थे बागवई ब्रह्म, जित्वा शैली ने बोला था ब्रह्म का उपदेश किया वाणी को ब्रह्म कहो बाघ के अधिष्ठान देवता ब्रह्म, ये तो कहा बाकी तीन विशेषण जानते हैं प्रत्येक पर्यावस्थिति ऐसी है, तो ब्रह्म का उपदेश सुनने के कारण में ब्रह्म हूं अज्ञान तो था किंतु अब पता लगा कि जो और विशेषण नहीं जानता था मैं इन्होंने बताया, इसलिए आचार्य का तुम्हें इत्यादि कहा माने ज्ञानाभिमानित्व को त्याग करके। कुर्चाद यदि ऐसा लेपलोपे पंचमी इति छूत चाहिए, भारतीय व्याकरण में लेपलोपे कर्मणि अधिकारी ने ऐसा सूत्र है लेप का प्रयोग न हो, जहां लेप का प्रयोग होना चाहिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए किंतु नहीं किया हो स्थान में कर्म में अथवा अधिकरण में सब क्या होते हैं पंचमी विभूति हो जाती है। यहां पर कुर्चाद में जो कहा हुआ है कुर्चाद उपावसर कुर्चाद पंचमी जो है ना, यहां पर कुर्च से उठ करके ऐसा आता है फिर बाद अपसर्पण इत्यादि आएगा। कुर्च से कैसा अपसर्पण होगा कुर्सी में बैठे हुए पर कुर्सी से उठ करके आगे ऐसा होगा, एक कुर्चार आसन विशेषात उत्थाया लगा दिया भाषिकार ने, वहां कुर्चार उपसर्पण इत्यादि है या उत्थाया उठ करके या लेवंत लगाकर प्रयोग कर दिया भाषिकार ने। समीपम उपसर्पण पाद और निपतन इत्यादि मैंने पैर में गिर करके कहते हैं याज्ञ बल के है हे गुरुदेव याज्ञ बल के अनुमास आदि इत्यादि बोलते हैं कहा। अच्छा पाद और निपतन में तीन नंबर टिप्पण है ना, अच्छा कुर्चा उपसर्प ने कहा उत्थाया संभावित उपदेश लाभार्थम, तो संभावित उपदेश ब्रह्मज्ञान के संबंध में जितने संभावित उपदेश है उसके लाभ के लिए कुर्सी से उठ करके जाकर के गिरते हैं, कुछ कुछ तो सुना था उन्हें आचार्य से पूरा नहीं हुआ, इसलिए संभावित जितने संभावना है क्या क्या होना चाहिए उसमें ब्रह्म के साक्षात अपरोक्ष कर्म क्या क्या साधन चाहिए उसको सुनने के लिए यही है। पादोर निपतन में कहा जिज्ञासुवीर मदमानादि त्यक्त्वा आचार्य सेवा कार्य ये सिद्ध होता है। जो जिज्ञासु हो आत्मज्ञान की इच्छुक हो, ज्ञातुम इच्छुक जिज्ञासु जानने की इच्छुक हो, आत्मतत्व की जानने की इच्छा हो, उस स्थिति में क्या करे? मदमानादि त्यक्त्वा अपने घमंड है और मान अपना जो सम्मान है आसन आदि ऊंचे स्थान पर बैठना और घमंड है मैं इतने विद्वान हूं, इसको त्याग करके त्यागना चाहिए। त्यक्त्वा आचार्य सेवा कार्य, आचार्य की सेवा करनी चाहिए। और सेवा सबसे बड़ी सेवा क्या है? पैर में पड़ जाना सबसे बड़ी सेवा है। कोई भी व्यक्ति उसमें झुक जाता है यदि नम्रता सामने वाले लाता हो, इसे बड़ा नम्रता तो कोई है ही नहीं, पैरों में गिर जाना, तो यही है। आचार्यवान पुरुषों वेद शांत में कहा है जो आचार्य वाला गुरु वाला होगा वही जान सकता उस आत्म तत्व को, अपने आप नहीं जान सकता। आचार्यवान वेद जो गुरु वाला होगा आचार्य वाला वही जान सकता है। और आचार्य उपासनम शौचम गीत भगवद गीता में कहा है, आचार्य को उपासना करना माने सेवा करना, पवित्र रहना इत्यादि कहा है, इत्यादि स्मृति स्मृति में, स्मृति में भी कहा आचार्यवान वेद, स्मृति में कहा आचार्य उपासनम शौचम इत्यादि। आचार्य उपासना से ज्ञानार्थत्व से सुप्रसिद्ध है। आचार्य की जो उपासना है ना सेवा है वह ज्ञान के लिए होती है, प्रसिद्ध है इसे प्रसिद्धता। अनेन सूचितम इस वाक्य के द्वारा ये सूचित किया, किस वाक्य के द्वारा? उपसर्पण पादो निपतन इसके द्वारा ये सिद्ध किया है। उपसर्पण का अर्थ पादो निपतन कहा, पैरों में गिर करके गिरते हुए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अनुमास आदि या केवल क्या ये बोल रहे हैं, मुझे उपदेश कीजिए या केवल के जी ऐसा बोल रहे हैं। आगे उवाच उक्तवान, उवाच याज्ञवल्क्य इत्यादि उक्तवान, जनक ने कहा नमस्ते तुभ्यम हे याज्ञवल्क्य, अस्तु तुभ्यम हे याज्ञवल्क्य, नमस्ते नमस्ते तुभ्यम आपके लिए नमस्कार हो, नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य बोला, हे याज्ञवल्क्य आपके लिए नमस्कार हो। अनुमास आदि माने साधिमा अनुमा अनुसाधिमा भी आता है, मेरे को उपदेश कीजिए अर्थ आता है, यही अर्थ होता है। अनुमास आदि मंत्र में उसी का अर्थ है अनुसाधिमाम, ऐसा होगा माम अनुसाधि मेरे को उपदेश कीजिए, माम माने माम माने माम मेरे को उपदेश कीजिए अर्थ है। चार नंबर टिप्पणी में कहा शिक्षा अनुसाधि का अर्थ शिक्षा, शिक्षा दीजिए मुझे, शिक्षा कीजिए मेरे ऊपर, ये ना बिना अहम अकृतार्थ इति उक्तम, तो जिसके बिना अकृतार्थ कहा आपने कहा था बात, वो शिक्षा दीजिए जिसके बिना अकृतार्थ होता हो, सारे काम करने पर भी अकृतार्थ रहता हो, प्रयोजन चिंता नहीं किया जिसने ऐसा होता हो, वो आपने कहा था वो बात उसी को मुझे बताइए, किसके बिना? आत्मज्ञान के बिना अकृतार्थ होता, ये कहा था आपने, ये न बिना ये कहा, ये न बिना अहम अकृतार्थ इति उक्तम, भैया आपने ऐसा कहा था मेरे लिए कहा था जिसके बिना अकृतार्थ हो, तत्व तत्व ज्ञान उपदेश, उस तत्व ज्ञान का आप उपदेश कीजिए, इति आवत ऐसा आता है, उस आत्मज्ञान का उपदेश कीजिए ऐसा। आगे भाषण इति शब्दों वाक्य परिसमाप्त अर्थ, माम अनुसादी मा इति इति लगा ना, एक वाक्य पूरा हो गया, जनक जी का एक वाक्य पूरा हो गया, इसके लिए इति लगा दिया कहते हैं। सहो बात याज्ञवल के आकर याज्ञवल के जब उत्तर देते हैं, सहो बात याज्ञवल के, याज्ञवल के कहा सहो बात याज्ञवल के यथा भाई लोके सम्राट, हे राजन जैसे लोक में कोई व्यक्ति को लंबी यात्रा में जाना हो तो क्या काम करता है? या तो नौका का सहारा लेता है, ये जल जल मार्ग से जाना हो तो, या थल मार्ग से जाना हो तो यान आदि का कोई गाड़ी आदि का सहारा लेता है, ये कहना चाहते हैं। यथा भाई सम्राट, जिस प्रकार है सम्राट है राजन, महानतम अद्वान व्यसन, लंबी रास्ता को जाना है, महान रास्ता है, लंबी रास्ता है, उसके जाने की इच्छुक जो व्यक्ति होगा इच्छा करने वाला, रथम बा नावम बा समाध है देता, या तो गाड़ी का सहारा लेगा या नौका का सहारा लेगा, धरती से जाना हो तो रथ का सहारा लेगा गाड़ी का, और जल से जाना हो नौके का सहारा लेगा, समाधि सम्यक आदित सम्यक ग्रहण करता है वो, एवं एवं इसी प्रकार आपको भी लंबी रास्ता जाना है और शरीर भाव से ऊपर जाना है आत्मभाव में जाना है, तो एवं एवं एता भी उपनिषद भी पूर्वोक्त जो उपनिषद बताया था, क्या बताया था उपनिषद? प्रज्ञा प्रिय सत्य इत्यादि करके अनंत आनंद स्थिति इत्यादि राम से कहा गया जो उपनिषद है, पूर्व पूर्व ब्राह्मण का, एता भी उपनिषद भी इत्यादि, यही है। ये पूर्वोक्त उपनिषद करके गोपनीय नाम बताया था उपासना नाम, प्रज्ञा प्रिय सत्य अनंत आनंद स्थिति ये सब बताया था। समाहितात्मा आप एकाग्रचित्त हो गए हो उन उपासनाओं के माध्यम से, पूर्वोक्त जो सदाचार्य ब्राह्मण की उपासनाओं के माध्यम से एकाग्रचित्त हो चुके हो। सम्यक आहिता आत्मा ऐसा सम्यक प्रकार से थापित है आत्मा माने मन जिसका एकाग्र हो रखा है, उपासना करने से मन एकाग्र होता है। समाहितात्मा असी कहा तुम आप समाहितात्मा हो मन एकाग्र वाले हो एवं इस प्रकार मन एकाग्र आपका है। और भी बात है वृंदारक आप पूज्य भी हो समाज में पूज्य हो आप वृंदारक माने पूज्य और आढ्य लौकिक धन संपत्ति आपके पास पर्याप्त है धनी हो आप तो राजा हो सन ऐसे होते हुए समाहितात्मा होते हुए वृंदारक होते हुए आढ्य होते हुए अधित वेद और इतना मात्र नहीं वेद का अध्ययन भी आपने किया है शास्त्र का अध्ययन भी आपके पास है और उक्ता उपनिषद का पूर्वोक्त जो उपनिषद बताए गए सब आपको कहा आचार्य ने कहा है उक्ता उपनिषद यशमयी जनकाय आचार्यों ने जिनको जिनके लिए उपनिषदों का उपदेश किया है सदाचार्य ब्राह्मण कहा उपनिषद का इतो विमुच्यवान इस शरीर से मुक्त होने पर मान शरीर छूटने पर इतो विमुच्यवान यह शरीर से मुक्त होने पर को गमिष्य से ये कहा जाओगे ये है ये प्रश्न है ये इसमें बोलते हैं भाष्य में ही कहना चाहते हैं उवाच इति शब्द वाक्य सहोवाच यज्ञ बल के अत्यधिका यज्ञ बल का स माने मुमुक्षवे द्वयम वाच्यम ज्ञानम तत्साधन सा मुमुक्ष यदि सामने आ जाए तो दो चीज करना दो बातों करनी चाहिए एक तो ज्ञान बताना चाहिए और उसके साधन भी बताना चाहिए। मुमुक्षों के लिए दो ही उपदेश होता है आत्मज्ञान और आत्मज्ञान के साधन क्योंकि साधन बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। मुमुक्षवे द्वयम वाच्यम ज्ञानम तत्साधन चाहिए मुमुक्षु के लिए दो दो उपदेश करना चाहिए एक तो ज्ञान किसका ज्ञान आत्मज्ञान अन्य ज्ञान तो दुनिया भर के ज्ञान उसके पास है अनात्मज्ञान बहुत है उसके पास उसे काम नहीं चलेगा आत्मज्ञान अपना ज्ञान और साधन तत्र ज्ञान साधनम व्याज्ञो अस्ति ज्ञान का साधन राजा के पास है। यह सब क्या साधन है ये समाहितात्मा है राजा वृंदारक है आट्य है अधित वेद है उक्त उपनिषद का है ज्ञान के साधन सब राजा के पास है। तत्र दो वैसे ज्ञान साधनम राज्यो अस्ति जनक के पास राजा के पास में ज्ञान के साधन तो है दृष्टांत पूर्वक कथित दृष्टांत देकर के कथन करते हैं। दृष्टांत क्या है जैसे कोई लंबी यात्रा में जाता हो तो या तो रथ का सहारा लेता है या गाड़ी का सहारा उसी प्रकार तुम्हारे पास सहारा पूरा है आत्मज्ञान के सहारा सहारा है क्या है आप समाहितात्मा हो उपासनाओं के द्वारा मन एकाग्र हो रखा आपका पूर्वोक्त उपासना के द्वारा और पूज्य हो आप और आढ्य हो दरिद्र हो नहीं धनी हो आप और अधित वेद भी हो उक्त उपनिषद का भी हो ज्ञान के साधन सब है आपके पास इससे कोई साधन ज्यादा नहीं जाएगा पूरा है किंतु पता है कहां जाओगे साधन से कहां जाओगे लक्ष्य क्या होगा आपका ये प्रश्न है। एक टिप्पणी बोल रहे थे तत्र ज्ञान साधन राज्य अस्थिति दृष्टांत लोगों में कथा थी दृष्टांत को देकर के ज्ञान के साधन का ही कथन करते हैं। ज्ञान का साधन यही सब समाहितात्मा होना वृंदारक होना आट्य होना ये सब अधित वेद होना उत्तोपनिषद होना ये सब है सहोवाच इत्यादि कहा आगे क्या था सहोवाच एक बल को यथा वही लोग जिस प्रकार वही प्रसिद्ध अर्थ है वही किन्नवर्ती पढ़े प्रसिद्ध कष्ट कोई व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति है कहीं अन्यत्र जाना चाहता है तो दो में से कोई एक साधन लेता है क्या लेता है या गाड़ी का सहारा लेगा नौका का सहारा लेगा ठीक है सहोवाच वही लोग सम्राट महांतम माने दीर्घम लंबा रास्ता जाना हो महांतम का अर्थ दीर्घम तो लंबे रास्ता जाना हो अध्वानम यशन लंबे रास्ता पे जाना चाहता हुआ जो व्यक्ति है गमिष्यन जाता हुआ रथम बा थले न गमिष्यन यदि थल से जाना है तो रथ का सहारा से जाएगा रथ का सहारा लेगा और नावम बा जले न गमिष्यन यदि जल मार्ग से जाना हो तो नौके का सहारा लेगा गमिष्यन समाध यदि तो सम्यक आदि ग्रहण करे जैसा ग्रहण करता है व्यक्ति दो में से एक साधन अपनाता है एवं एतानी ब्रह्माणी एतानी उपनिषद वीर उक्तानी उपासीन इन ब्रह्मों को उपासना करने वाले जो तुम हो ना एतानी ब्रह्माणी पूर्वोक्त जो ब्रह्मा है कौन बाघ वही ब्रह्म प्राण वही ब्रह्म चक्षुर्वय ब्रह्म, श्रोत्रम्बय ब्रह्म, मनोवय ब्रह्म, हृदय ब्रह्म इत्यादि कहा था। ये जो ब्रह्म है, ये तानी ब्रह्माणी, ये सब उपासना है, ज्ञान के साधन ये उपासना ही है, निष्काम उपासना एवं एतानि ब्रह्माणी एताभि उपनिषद भी, इन उपनिषदों के द्वारा जो प्रियादि नाम है, प्रज्ञादि नाम है, इन उपनिषदों के द्वारा उक्तानी पूर्वोक्त जो उपासना जितने भी थी, उपासी न तुम, आप उपासना करने वाले हो, उसको उपासना कर रहे हो आप, उपासी न तुम, आप समाहितात्मा उपासना करते हो, उपासना के द्वारा समाहित चित्त हो गया आपका, एकाग्र हो चुका है, ज्ञान के साधन है समाहित चित्त होना, एकाग्र चित्त होना ज्ञान के साधन आता है, समाहित आत्मा आप समाहित हो गए आपका अंत का दृष्टा एवं केवल समाहित एकाग्र मात्र नहीं, वृंदारक पूज्यश्च कह, आप पूज्य भी हो, समाज में आपके सम्मान है, पूज्यश्च एवं एक नंबर दो नंबर टिप्पणी है उपनिषद भी में कहा, उपनिषद क्या कहा था, उपनिषद प्रज्ञा प्रिय सत्य आनंद आनंद स्थिति यही नाम था, यही उपनिषद थे सारे पूर्व उपासना में, तीन तीन बातें जो एग्जाम्पल बताए थे ना, आयतन प्रतिष्ठा और उपनिषद, ये उपनिषद यही थे, यही नाम अभी कहा, दो में कहा एवं विधि एवं समाहित तत्ववत, इस प्रकार जिस प्रकार समाहित एकाग्र चित्त वाले हो, इस प्रकार आपके पास और भी है लौकिक साधन भी आपके पास है, कहते हैं क्या एवं वृंदारक माने पूज्यश्च, अब पूज्य भी हो, आड्यश्च और आड्य भी हो माने धनी हो आप, लौकिक धन आपके पास है, किस प्रकार का अभाव नहीं आपके पास, ईश्वर माने आप ईश्वर हो, राजा हो, न दरिद्र, दरिद्र नहीं आड्य का अर्थ, दरिद्र नहीं हो आप, दरिद्र होगी तो दूसरे से झुकना पड़ेगा, अपना कार्य पूरा कर नहीं सकता, वो उसके अनुकूल चलना पड़ेगा, उसका अधीन होकर रहना पड़ेगा दूसरे के, तो अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, आपके लिए कोई परेशान नहीं है, आप आट्य हो, ईश्वर बोल दिया, तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं ईश्वर का अर्थ कहते हैं लौकिक धन संपन्न कहते हैं, पहले दो नंबर टिप्पणी रह गई थी एवं इति समाहित तत्ववत इति आह, वस्तु तो वर्तमान अवस्था अभिनायक अयम एवं एवंकार कहते हैं, वर्तमान अवस्था का ही कथन करने वाला एवंकार है, एवं जो लगा हुआ है, वर्तमान अवस्था आपकी ऐसी है, कैसी है, आप पूज्य हो, वृंदारक हो, आड्य हो इत्यादि, तीन नंबर में कहा लोक लौकिक धन संपन्न आड्य का अर्थ, लौकिक धन से भी संपन्न हो, आपको दरिद्र नहीं है, किसी की आपको सेवा आदि नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए आपका समय का बर्बाद नहीं होगा, आप साधन कर सकते हो, कहते हैं अधीत भेद और भी बात है, इतने होते हुए माने घमंड भी नहीं आपने, शास्त्र पढ़ा हुआ आपने, अधीत भेद अधितो भेदो येगा, बहुवी समाज का नाम अधित भेद, अध्ययन किया है वेद का, जिसके जिस वेद का ज्ञान है तो आत्मज्ञान, आत्मा का मार्ग बताने वाला वेद होता है, वो भी आपको पता है, वेद पढ़ा है आपने, ये कहते हैं अधित भेद येगा, सत्वम अधित भेद यही है, बहुवी समाज का विग्रह कर दिया, आप अधित भेद हो, और उक्ताश्च उपनिषद आचार्य ही का, उक्तो परिषद का है ना, आचार्य ने आपको उपनिषद बता भी दिया है, माने बागवत ब्रह्मा आदि कहा भी है, ये काम कर रहे हैं, उक्ताश्च उपनिषद उपनिषदों को कहा भी है, उपासना बताया है, उपनिषद में उपासना बताई है आचार्य ने, आचार्य ही जो सवाचार्य है ना, जित्वा शैली ने आदि आचार्यों ने आपको यह भी बता दिया है, तुभ्यम आपके लिए सब तुम उक्तोपनिषद का, उसी को उक्तोपनिषद का कहा गया है, आचार्य ही चार टिप्पणी में कहते हैं, षड भी आचार्य, छह आचार्यों ने कहा आपको, बागवत ब्रह्मा प्राणवय ब्रह्म इत्यादि छह आचार्यों ने कहा, तुम उक्तोपनिषद के पांच की टिप्पणी कहा, उक्ता उपनिषद उक्तोपनिषद का माने अनेन दैव वित्तता उक्ता, मानुष वित्त आपके पास है, क्यों आप वृंदारक हो, पूज्य हो, वो भी एक धन होता है, सबके सम्मान मिलना भी एक धन होता है, आप पूज्य हो, और दूसरी बात लौकिक धन आपके पास आड्य हो, ये कहा इत्यादि, और एक कहने के बाद में दैव वित्त बताने चाहते हैं, किसके द्वारा, उपनिषद के द्वारा, उपासना भी आपके जीवन में है, केवल मानुष वित्त से संपन्न नहीं हो, दैव वित्त भी है, उपासना भी आपके जीवन में, ये कहा उक्तोपनिषद का, ये पांच नंबर एक बता रहे हैं, अनेर मनीष वाक्य के द्वारा उत्तोपनिषद वाक्य के द्वारा दैव्य वित्तता उठता, दैव्य वित्त को कथन किया है। उपासना भी आपके जीवन में केवल लौकिक धन से भगमण नहीं हो, तथा मुक्ति फल का ज्ञान सामग्री युक्तत्व, मुक्ति फल वाले जो ज्ञान है ना जिससे मुक्ति मिलनी है उसके सामग्री सब आपके पास मौजूद है। लौकिक संपत्ति है इसलिए दारिद्र नहीं है, दूसरे के यहां आपको मान झुकना नहीं पड़ेगा, आराम से अपनी साधना कर सकते हैं, और दैव्य वित्त आपके पास है, उपासना आपके जीवन में है, तो ज्ञान की सामग्री यही तो होते हैं, ज्ञान सामग्री से युक्त हो एक बार तथा तो मुक्ति फल का ज्ञान सामग्री तो मुक्ति फल वाली जो ज्ञान है, मुक्ति फलम यश्य ज्ञान से तद ज्ञान मुक्ति फल, मुक्ति फल है जिस ज्ञान का, ऐसे ज्ञान के सामग्री आपके पास होने से न तो हम साधनम अधिकृत्य साधन विषय प्रश्न विषय, साधन को लेकर के प्रश्न करने के योग्य नहीं, साधन के साधन तो आपके पास है इसलिए आपके लिए साधन को लेकर के प्रश्न करने योग्य आप नहीं हो। साध्य को लेकर के प्रश्न करें, इतने साधन लेकर के बैठे हो कहां जाओगे, गंतव्य स्थान को पूछता है, साधन के विषय में नहीं, ये कहना है। एवं सर्व विभूति संपन्न, सारे ऐश्वर्य संपन्न आपके, लौकिक बस धन भी है वैदिक धन भी आपके पास, दोनों वित्तों से परिपूर्ण हो आप, सर्व विभूति संपन्न सारे ऐश्वर्य से संपन्न हो आप, कौन दोनों ऐश्वर्य संपन्न हो, लौकिक ऐश्वर्य दैव ऐश्वर्य दोनों से संपन्न हो, ऐसे होते हुए भयपत्यस्त फिर भी आप भय के बीच में हो, आपको द्वितीय दिखता है अभी द्वितीय आदो भयम भगवती, फिर भी भय के घेरे में पड़े हो आप, भयपत्यस्त इतने संपत्ति आपके पास है, दैव वित्त मानुष वित्त दोनों से युक्त हो, फिर भी ज्ञान के सामग्री आपके पास होती है भी भय मध्यस्थ है, भय मध्यस्थ ही हुआ आप, कहा छह नंबर की पढ़ कहते हैं भय मध्यस्थ, अविद्या तत्कार्य निमग्न भय यही है, अविद्या अविद्या के कार्य में शरीर आदि में निमग्न हो, मैं एक मनुष्य हूं भाव में यही अविद्या अविद्या कार्य यही है, मैं एक मनुष्य हूं ये सब अविद्या अविद्या का कार्य है, इसमें पड़े हो आप, इतने साधन होने के बावजूद दोनों साधनों से युक्त हो फिर भी परमात्म ज्ञान में बिना अकृतार्थ है बतावत, जब तक परमार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक अकृतार्थ कुछ भी हो, कितने भी दैव्य वित्त प्राप्त करे, कितने भी लौकिक वित्त प्राप्त करे, अकृतार्थ हो, अकृत अर्थ माने प्रयोजन भी है, जिसने प्रयोजन सिद्ध नहीं किया, कृत अर्थ माने प्रयोजन भी है ना, सर कृतार्थ जिसने अपने प्रयोजन सिद्ध कर लिया वो कृतार्थ होता है, न कृतार्थ अकृतार्थ फिर भी आप अकृतार्थ हो। यावत परम ब्रह्म निवेशी, जब तक परमात्मा को नहीं जानते हो ना, इतने संपत्ति लेकर भी अकृतार्थ ही हुआ, आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ अभी, और ये कहते हैं ये तो अस्मात देहात विमुच्य, अब कहते हैं ये शरीर से मुक्त होकर के जब प्रारब्ध समाप्त हो गया शरीर मुक्त हो जाएगा उस काल विमुच्य मां विमुच्य मान मुक्त होते हुए शांत लगा दिया। एताभीर नौ स्थानिया भी समाहित कस्मिन गमिष्यति का, एताभी साधन ये इन साधनों के द्वारा जो साधन है ना आपके पास क्या है, कहते हैं नौ रथ स्थानिया भी, जैसे एक व्यक्ति किसी को चलने के लिए या तो नौ का साधन होता है या गाड़ी साधन होती है, थर मार्ग से जाना तो गाड़ी है रथ है, और जल मार्ग से जाना नौ, इस प्रकार इतने साधनों से तुम्हारे पास इतने साधन है सब साधन से युक्त हो तो एताभी इन्हीं साधनों के द्वारा, जैसे रव स्थान ये दृष्टांत है, जैसे नौ और रथ स्थान या भी जैसे नौका के स्थान पर है साधन अथवा जल के स्थान पर है रथ के स्थान पर, इनके द्वारा समाहित और समाहित तो आप तो क्व माने कश्मीर गमिष्यति, क्व माने कश्मीर गमिष्यति कहां जाओगे, साधन तुम्हारे पास है, जाने का लक्ष्य क्या है, कहां पहुंचना है, किम वस्तु प्राप्त से इन साधनों के द्वारा किस वस्तु को प्राप्त होगे, ये प्रश्न है, इतने साधन लेकर के किस वस्तु को प्राप्त करोगे, तो क्योंकि जाने वाला जो गंता कहीं तो प्राप्त करेगा ना, किसको प्राप्त करोगे, प्राप्त से एक मतलब की पढ़ कहा नित्य प्राप्त से ब्रह्मण प्राप्तिस्तु अविद्या व्यवधान निगमेन उपचार्य, ब्रह्म की प्राप्ति प्राप्ति बोलते हैं क्या है, वह नित्य प्राप्त ही है, माने अप्राप्ति की प्राप्ति होती है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति कहना बनता नहीं, फिर प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति क्यों कहते हैं, माने अविद्या हटने से प्राप्ति कहा जाता है, अविद्या को हटाने से हाँ प्राप्त हो गया बोलते हैं, वास्तव में प्राप्त ही हो, कंठ चामी करने आए थे ना, गले का जो हार है खो गई करके बुद्धि हो गई, हार खो गया। बाद में किसी ने बताया तेरे गले में है, हाँ मिल गया मिल गया, पहले मिलाने थे क्या, मिला था, वैसे ही यहां प्राप्त है प्रभु। किंतु अविद्या के कारण अभी अप्राप्त जैसा हो गया था, अप्राप्त नहीं हुआ था, अप्राप्त जैसा हो गया था, किंतु ज्ञान के द्वारा प्राप्त जैसा हो गया, क्या जैसा हो गया, प्राप्त जैसा। ये एक कहा नित्य प्राप्त से ब्रह्मण टिप्पणी में कहा है, ब्रह्म नित्य प्राप्त है, अपना स्वरूप ही है वो, नित्य प्राप्त से ब्रह्म प्राप्तिस्त, उसके प्राप्ति क्या है फिर, नित्य प्राप्त है तो क्या प्राप्त हो, तो कहते हैं अविद्या व्यवधान भी, अविद्या का जो व्यवधान था ना उसका अभाव होना, यही उपचार, इसलिए उसको गौण प्रयोग कर दिया जाता है प्राप्ति करके, अविद्या के व्यवधान से प्राप्ति जैसा हो जाता है, प्राप्ति कहा जाता है। कहा औषधे न ज्वराज बेगम है स्वरूप भूत स्वास्थ्य प्राप्ति वध, जैसे कोई व्यक्ति पहले स्वस्थ था, स्वस्थ था स्वस्थ तिष्ठते स्वस्थ अपने आप में था, बाद में बुखार आदि आ गया, अपराधीन हो गया, तो अब औषधि के द्वारा हटाएंगे बुखार आदि को हटाए, ज्वर आदि को हटाने पर कहते हैं स्वास्थ्य लाभ बोलते, क्या बोलते हैं, अरे स्वस्थ तो पहले था वो, बीच में आया हुआ को हटाया पाया नहीं, स्वस्थ नहीं हुआ, स्वस्थ उसका स्वरूप ही है, बीच में जो आया था बुखार आदि ज्वर आदि जो थे औषधि के द्वारा हटाया। इसी प्रकार यहां भी जो बुखार आदि के स्थान पर जो अज्ञान आया हुआ है, बीच में आया हुआ है, उसको हटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त नहीं, प्राप्त ही हो तो पहले, यही त्रिप्रकार बोल रहे हैं। औषधे ना ज्वरादि विगम है, जैसे औषध के द्वारा ज्वरादि का अभाव होने पर, औषध जपन के द्वारा ज्वरादि का अभाव होता है बुखार आदि का, स्वरूप भूत स्वास्थ्य और प्राप्ति बल, अपने स्वास्थ्य जो है ना वो तो स्वरूप ही था, वो उसी का प्राप्ति के समान है, इसी के समान है। एक समय हो गया है, आगे फिर कर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति।